ศรัทธาญาติโยมถ้าหากว่าได้รับการฝึกอบรมไปที่ไหนไปที่ไหนถึงจะหลายคนกันก็เป็นระเบียบไม่วุ่นวายคำว่าฝึกอบรมใครเล่าจะเป็นผู้ให้การฝึกอบรมตนเองนั่นล่ะเป็นผู้ที่จะฝึกอบรมตนเองถ้าหากว่าตนเองไม่ฝึกตนเองแล้วจะให้ใครฝึกไม่ได้ตนเองไม่คิดที่จะแก้ไขตนเองจะให้ใครแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เพียงแต่เป็นผู้ที่บอกหลักการฝึกเท่านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปหาตามฝึกท่านผู้นั้นท่านผู้โน้นท่านผู้โน้นท่านผู้โน้นจะไปหาฝึกไหวเหรอถ้าหากไปหาฝึกชาวบ้านมันก็กลายเป็นวุ่นวายเพียงแต่สอนข้อปฏิบัติหลักการวิธีการฝึกแล้วก็ให้ไปฝึกตนเองกันถ้าหากว่าต่างคนต่างฝึกตนเองต่างคนต่างฝึกตนเองความเรียบร้อยทั้งทางกายความเรียบร้อยทั้งคำพูดความเรียบร้อยทั้งจิตใจก็จะค่อยเรียบร้อยขึ้นเป็นลำดับตามกำลังของการฝึกอบรมนั้นผลของการฝึกอบรมได้แค่ไหนเพียงไรก็คือแสดงออกมาทั้งกายทั้งวาจาใจมีความเรียบร้อยมีความสงบระงับมีความสม่ำเสมอคนไม่มีศาสนาไม่ต่างอะไรกับสัตว์คำว่าฝึกก็ฝึกจิตที่ไม่รับการฝึกถึงจะเป็นมนุษย์ก็ช่างไม่ได้ต่างไม่ได้แตกต่างอะไรกันเคยไปในสถานที่บางแห่งไม่มีวัดไม่มีอะไรมีแต่หากินใส่ปากใส่ท้องมีเหย้ามีเรือนมีครอบมีครัวไม่รู้จักคำว่ากราบไม่รู้จักคำว่านบคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยได้ยินก็เหมือนกับสัตว์โลกไม่เคยเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงตะวันแสงเดือนมันส่องเป็นปกติแต่จิตที่ไม่รับการฝึกอบรมมืดมนอนธการจึงว่าคุณค่าของคำว่าพระศาสนาหาประมาณไม่ได้และพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้อัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆ ุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้คุณของพระธรรมหาประมาณไม่ได้คุณของพระสงฆ์หาประมาณไม่ได้คือมากจนหาประมาณไม่ได้คนเป็นคนสัตว์เป็นสัตว์ด้วยพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้พระคุณของพระสงฆ์ผู้ที่ทรงไว้ยังหาประมาณไม่ได้คนจึงอยู่อย่างคนจึงเป็นคนถ้าว่าคนไม่มีศาสนาไม่มีการฝึกหัดดัดแปลงไม่มีการฝึกหัดจิตใจมันก็เหมือนกับสัตว์โลกเขาไม่มีโอกาสได้ฝึกหัดจิตใจเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างที่สัตว์ป่าสัตว์โลกเขาเป็นกันมนุษย์เราคนเราก็สัตว์โลกเหมือนกันเกิดมาจากพ่อจากแม่อาศัยอาหารนี่บำรุงรอเลี้ยงจึงเจริญเติบโตทรงชีวิตชีวาไม่ได้แตกต่างอะไรกับสัตว์รับประทานแล้วขับถ่ายรับประทานแล้วขับถ่ายถ้าหากว่าไม่มีการรับประทานร่างกายก็มีอันที่จะต้องเป็นไปตามกฎอนิจจังเหมือนกันจึงว่าคุณของพระศาสนามีมากจะต้องพากันรักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีก็คือต่างคนก็ต่างทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติต่างคนก็ต่างทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติรักษาศาสนาไม่ใช่หวงแต่ตู้หวงแต่คัมภีร์กลัวคนจะขโมยกลัวคนจะขโมยหรือกลัวศาสนาอื่นจะมาแย่งกลัวศาสนาอื่นจะมาทำลายรักหวงศาสนาอย่างนั้นรู้สึกแค่ไม่จะไม่ถูกต้องเท่าไหร่รักษาศาสนาหวงศาสนาต้องรักษาด้วยข้อปฏิบัติหวงด้วยข้อปฏิบัติคือการรักษาข้อปฏิบัติรักษาคำสอนรักษาศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทรงไว้คือมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ศาสนายังอยู่ไม่มีการประพฤติปฏิบัติศาสนาไม่มีถึงในหนังสือธรรมจะเต็มตู้ให้เต็มเขาให้คัมภีร์จะเต็มอยู่ในตำราก็ช่างเถอะตู้คัมภีร์อันนั้นนี่จะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาไม่ได้คนเหล่านี้นะเป็นผู้ที่สามารถที่จะทรงพระศาสนาพระศาสนาคือข้อปฏิบัติพระศาสนาไม่ใช่หนังสือพระศาสนาไม่ใช่คำพูดพระศาสนาคือข้อปฏิบัติทรงศาสนาก็คือต่างก็มีข้อปฏิบัติกันถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏิบัติเสียเลยแล้วมันก็สัตว์โลกเป็นยังไงมนุษย์มนาที่ไม่มีข้อปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นหนังสือธรรมจะเต็มตำตู้เต็มตำราเต็มห้องเต็มหับอยู่ก็ช่างอันนั้นไม่มีส่วนช่วยอะไรเลยถ้าคนไม่ปฏิบัติกันเหมือนกับเงินทองนั่นนะเหมือนกับจะว่าเงินทองก็ได้เนี่ยก็ช่างเถอะก็ได้จะมากมายกายของคนไม่เอามาใช้เงินทองนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่ทำให้เกิดประโยชน์อาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายจะมากมายกายของขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่เต็มอยู่ในหม้อเต็มอยู่ในจานเนี่ยเต็มอยู่ในภาชนะที่ใส่ไม่มีใครเอามารับประทานอาหารนั่นจะเป็นประโยชน์ไหม มันก็มีแต่จะเสียไปเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพราะเอามาทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นประโยชน์ของอาหารก็คือการได้รับประทานเข้าไปมันเป็นประโยชน์คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันจะเป็นประโยชน์แก่คนประสาทต้องเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นใครไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เหมือนกับคนอาหารเต็มบ้านเต็มช่องเต็มอยู่ในหม้อเต็มอยู่ในถ้วยในจานแต่ว่าไม่มีการรับประทานอาหารจะไม่เป็นประโยชน์อะไรพระศาสนาพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกแต่เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่เอามาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจึงให้พาการทรงพระศาสนาด้วยข้อปฏิบัติการทรงพระศาสนานี่แหละเป็นประโยชน์แก่เรายิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่นี่ความเรียบร้อยภายในจิตในใจของเราก็เพิ่มความเรียบร้อยยิ่งขึ้นไปเมื่อเกลื่อนชานบ้านช่องของเราอย่างนี้ปัดกวาดเช็ดถูถูทลายก็ยิ่งสะอาดถูทลายยิ่งสะอาดถูทลายยิ่งเป็นเงางามแม้แต่ฝุ่นเล็กละอองน้อยก็ไม่มีเพราะการขัดการถูอยู่เสมอจิตใจของเราก็เหมือนการสารพัดที่มันไม่ถูกต้องมันไม่เรียบร้อยไม่งดงามมันจะมารวมอยู่ในจิตในใจของเรานี่แต่หากว่าไม่มีการฝึกหัดแก้ไขเสียเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูที่สุดมีการฝึกหัดแล้วมันหักน่าดูมันก็เหมือนกับเรือนชานบ้านช่องแต่หากว่าไม่มีการปัดกวาดการเช็ดถูเสียเลยแล้วเป็นยังไงจะหาที่เอนหลังก็ยังยากไปกว่าเช็ดถูจะนอนตรงไหนก็ได้จะนอนตรงไหนก็ได้จะนั่งตรงไหนก็ได้สบายเดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่รักษาพระศาสนาด้วยกันทุกคนและพระศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่าแก่เรามีความจำเป็นจะต้องรักษาด้วยกันทุกคนศรัทธาญาติโยมก็มีหน้าที่รักษาตามกำลังตามสภาพของศรัทธาญาติโยมนักบวชก็รักษาพระศาสนาตามกำลังตามสภาพของนักบวชพระพุทธเจ้าก็มอบศาสนาให้อุบาสกอุบาสิกาและนักบวชนี่ให้พากันรักษาไว้ให้พากันทรงเอาไว้คือให้พากันประพฤติปฏิบัตินั่นเองในเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติกันก็เป็นการถ่ายทอดกันพระศาสนาไม่หมดเป็นถ่ายทอดกันโดยข้อปฏิบัติถ่ายทอดกันโดยข้อปฏิบัติศรัทธาญาติโยมก็ถ่ายทอดกันเด็กเล็กหนุกเด็กเล็กลูกหลานก็พากให้รู้จักการกราบการไหว้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผ่านไปผ่านมาก็นบพระนี่ก็เป็นการฝึกอบรมและเป็นการถ่ายทอดในเมื่อผู้พ่อผู้แม่มีการทำนี่ก็มีการฝึกในและก็พ่อแม่มีการทำเป็นก็เห็นก็มีการฝึกอบรมลูกของเราของเจ้าของหลานของเจ้าของให้ทำตามค่ำกลางคืนมาพันกราบพระไหว้พระกับบ้านใครช่องลูกหลานเขาก็ทำตามสวดมนต์สวดพรก็เช่นเดียวกันนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันมีโอกาสพากันนั่งสมาธิอยู่กับบ้านลูกหลานเขาก็ทำนั่งตามบางทีถึงเวลาไหว้พระนี่ถึงนี่บางทีผู้พ่อผู้แม่ยังสับสนอะไรต่ออะไรลูกเขาล่ะคอยล่ะเพราะลูก ขาไม่เคยจะมีภาระหน้าที่การงานอะไรมากจะไปวัดไปว่าไปตักบาตรอยากพกอะไรก็คนไทยเราก็ชอบเอาไอ้ชาวพุทธเราก็ชอบเอาลูกไปด้วยบางคนก็อุ้มไปนี่บางคนก็จูงไปบางทีลูกยังไม่สามารถที่จะนบได้ก็จับมือนบเอาบางทีลูกยังไม่สามารถที่จะตักบาตรจะใส่บาตรได้นี่ก็จับมือลูกใส่บาตรย้อนบาตรเอานี่ให้ลูกจับชายาจับช้อนแม่ก็จับมือลูกก็ตักบาตรก็เป็นข้าวเจ้าข้าวสวยนี่ในลักษณะนี้เป็นการปลูกฝังเป็นการถ่ายทอดเป็นการฝึกอบรมทั้งนั้นนี่ถ้าหากว่าไม่มีการฝึกกันเลยมันจะเป็นเหรอโตแล้วมันก็ไม่เป็นก็เคยไปบิณฑบาตหมู่บ้านที่ไม่เคยใส่บาตรเนี่ยมันไม่รู้เรื่องจริงๆนะไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆนะพระเนนก็เหมือนกันทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติเนี่ยรักษาศาสนาเพราะศาสนาก็คือข้อปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาคือคำพูดไม่ใช่ศาสนาคือตู้คือคัมภีร์ศาสนาไม่ใช่ลมออกจากปากศาสนาคือข้อปฏิบัติถูกอยู่ลมออกจากปากอรหังสัมมาก็เป็นข้อปฏิบัติได้แต่หากจะพูดถึงข้อปฏิบัติในลักษณะนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติ ทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบหมายให้ทรงไว้มอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติกันอย่าให้บกพร่องสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้ถ้าหากว่ามอบบกพร่องสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้ประพฤติปฏิบัตินั่นล่ะเราจะเป็นผู้ที่มีความบกพร่องถ้าหากว่าบกพร่องสักอย่างเดียวหาอะไรดีไม่ได้คือถ้าบกพร่องสักอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งมันจะเต็มอยู่ก็ช่างแต่มันขาดความสมดุลอยู่ในนั้นไม่ดีต้องให้มีความสมบูรณ์บกพร่องอย่าให้มีอันนี้ก็เป็นการประกาศพระศาสนาอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดหรือจะเป็นการประกาศพระศาสนาคือการถ่ายทอดต้องเป็นแบบเป็นฉบับเราเอาแบบเอาฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นเอามาประพฤติปฏิบัติอันนั่นเป็นการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้าประกาศด้วยธรรมประกาศด้วยการปฏิบัติให้เป็นแบบฉบับในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นี่แบบฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างไรเราต้องให้มั่นคงอยู่ในแบบฉบับนั้นอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาเข้ากับเจ้าของหรือเข้ากับคนที่เรารักเราชังอย่าให้มีอคติเข้ากับเจ้าของก็อย่าให้มีเข้ากับคนที่เรารักเราชังอย่าให้มีหนาก็มีอคติแล้วมันอดที่จะล้อมเอียงเพื่อเราเพื่อเขาไม่ได้ในเมื่อมีความล้อมเอียงแล้วมันก็เซไปละหาความเที่ยงตรงหาความยุติธรรมไม่มีต่างคนต่างทรงพระศาสนาเต็มสติกำลังความสามารถพระศาสนาไม่หมดเป็นทำไมยังไม่หมดเป็นเล่าเพราะมีผู้ปฏิบัติอยู่เสมอและเป็นผู้ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่เสมอและมีผู้ถ่ายมีผู้ที่ประกาศพระศาสนาอยู่เสมอเนี่ยและมีผู้ที่ถ่ายทอดมีผู้ที่รับถ่ายทอดอยู่เสมอแล้วจะหมดเป็นได้ยังไงศรัทธาญาติโยมก็ใส่ถ่ายทอดตามหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ประพฤติปฏิบัติกันพระเนนผู้บวชก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของที่พระพุทธเจ้ามอบให้ การปฏิบัติตามหน้าที่นั่นแหละเป็นการถ่ายทอดเป็นการประกาศพระศาสนาประกาศให้คนได้เห็นประกาศให้คนได้ยินประกาศให้คนได้รับรู้นักบวชได้รับรู้ก็ถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันไปเรียนแบบกันไปปฏิบัติตามกันไปตามกันไปตามกันไปตามกันไปกี่กับกี่กันก็บ่หมดเป็นในเมื่อพระศาสนาไม่หมดจากโลกนี้นี่จิตใจถ้าหากว่ามันมีธรรมเป็นเครื่องพัดไม่มีธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาแล้วมันหนักหนาสาหัสจริงๆมันก็เครื่องใช้ไม้สอยของเราเสื้อผ้าของเราอย่างนี้นุ่งห่มอยู่เสมอมันไม่ซักฟอกแล้วมันเป็นยังไงจิตใจของเราก็เหมือนกันสารพัดมันรับสารพัดมันเจอมันโดนสารพัดมันชนนี่มันต้องมีทำเป็นเครื่องอบรมถ้าหากว่าไม่มีทำเป็นเครื่องอบรมแล้วโอ้หนักหนาสาหัสไอ้คำว่าปล่อยวางคำว่าปล่อยวางคำว่าปล่อยวางนี่ไม่มีโดนหนักก็เอาหนักโดนเน้นเดี๋ยวก็ยึดทางนั้นรับเอาทางนั้นรับเอาทางนั้นรับเอาทางนั้นแต่เสื้อผ้ามันก็ยังเหม็นสาระไอ้จิตใจของเรารับทุกอย่างมันจะขนาดไหนแล้วโลกมันจะเป็นยังไงเจริญทางวัตถุทางวัตถุเจริญมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งหนักหนาสาหัสไปนานทางวัตถุเจริญมากเท่าไหร่ภายในจิตใจนี่ยิ่งถอยหลังยิ่งเสื่อมมากจึงการพัฒนาเพื่อความสงบสุขของชาวโลกของโลกนี่ต้องพัฒนาจิตใจพัฒนาศีลธรรมถ้าหากจะพัฒนาทางเฉพาะวัตถุพัฒนาเฉพาะวัตถุไม่สนใจในการพัฒนาในด้านจิตใจหนักหนาสาหัสมากทีเดียวเพราะความอิ่มความพอมันไม่อิ่มไม่พอเป็นการแข่งขันนับวันที่จะเพิ่มขึ้นการแข่งขันนับวันที่จะเพิ่มขึ้นทิฏฐิมานะกิเลสตัณหามุ่งที่จะเพื่อเราเพื่อเขามุ่งในการที่จะประหัตประหารกันมันมีแต่จะหนักไปหนักหน้าไปหนักไปหน้ามีศีลธรรมนี่เมตตามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ผลประโยชน์แบ่งปันกันตามเหมาะตามควรไม่มีอคติลำเอียงเห็นแก่พรรคพวกเห็นแก่เราแก่เขาโอ้นี่คือการพัฒนาเพื่อความร่มเย็นแก่ของโลกพัฒนาทางวัตถุพัฒนาทางวัตถุนั้นยิ่งพัฒนามากเท่าไหร่ยิ่งสับสนวุ่นวายมากเท่านั้นเพราะไอ้เจ้าความอยากมันก็พัฒนาของมันในเมื่อไม่สมความอยากไอ้ความโกรธมันก็เกิดขึ้นมันน่าวิตกกังวลอยู่นะจึงในเมื่อวิตกกังวลแล้วมันไม่มีทางที่จะไปเยียวยาแก้ไขนี่เราก็มาแก้ไขเรากันต่างคนต่างแก้ไขเราต่างคนต่างแก้ไขเรานี่ลูกจะวุ่นวายแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่เรานี่ร่มเย็นเป็นสุขของเราแต่เรานี่สงบสุขของเรา ต่างคนต่างสงบสุขต่างคนต่างสงบสุขเพราะมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติเป็นการแบ่งเบาความสับสนวุ่นวายในโลกนี่ให้ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปโลกมีอย่างนี้ตลอดกาลยุคสมัยพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสับสนความวุ่นวายใครสับสนวุ่นวายมากใครสับสนวุ่นวายไม่มีทางออกนี่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าในเมื่อเข้าไปหาพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก็เทศนาให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านมีพระญาณอย่างรู้ปัญหาของบุคคลนี้ปัญหาของบุคคลนี้ควรที่จะแก้วิธีไหนเหมือนกันในแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญวางยาแป๊บเดียววางยาขนาดเดียวไม่ต้องยาวางไม่ต้องยาไม่ต้องวางยามากขนาดเพราะยาแต่ขนาดที่ในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวางนั่นน่ะมันถูกกับโรคเหมาะเจาะกับโรคทำที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาก็เช่นเดียวกันพูดบางทีนับเป็นคำนี่มันไม่ถึง10คำก็มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้างๆลุงลังในจิตใจของท่านผู้ที่เคยประกาศพระพุทธเจ้าได้ยินธรรมเทศนานั่นปัญหาหลุดออกไปเลยปัญหาขาดออกไปเลยใจที่ไม่มีปัญหาปัญหาของใจขาดออกไปใจนั่นก็เป็นใจที่ปลอดใจปลอดเป็นใจที่ปลอดจากปัญหาเป็นใจที่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีก็พระพุทธเจ้าท่านเทศนาเพราะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าปัญหาที่มีอยู่ในจิตในใจของผู้ได้ยินได้ฟังนั้นเห็นจริงเห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าเทศนาก็ปัญหาที่มีอยู่ก็หายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชมีความสำคัญในการที่จะเป็นผู้นำมีความสำคัญในการที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้านักบวชมีความสำคัญเป็นที่จะเป็นผู้ดึงดูดจิตใจนี่ของศรัทธาญาติโยมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นคุณค่าของคำว่าศีลธรรมให้เห็นคุณค่าของคำว่าข้อปฏิบัติเห็นคุณค่าของคำว่าศีลธรรมหรือศาสนา ปฏิบัติเราไม่ต้องไปปรารถนาในการที่จะให้ใครเริ่มใสเน้นเริ่มใสไม่อย่าไปปรารถนาถ้าหากว่าปฏิบัติเพื่อต้องการให้คนศรัทธาคนเริ่มใสอันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตำหนิอย่างมากความปรารถนาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรให้มีในวงการของนักบวชปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมเพื่อความเป็นธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นธรรมไม่ได้เพื่อลาภไม่ได้เพื่อยศไม่ใช่เพื่อสรรเสริญไม่ใช่อวดไม่ใช่เพื่ออวดอ้างเพื่อความเป็นธรรมเป็นแบบฉบับที่จะต้องทรงไว้และเป็นแบบฉบับที่จะต้องมีการถ่ายทอดกันให้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามกันไปลำตามกันปฏิบัติศาสนาปฏิบัติยังไงปฏิบัติอะไรกายของเราปฏิบัติให้ดีศาสนาคือกายของเรานี่ปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติกายปฏิบัติศาสนาก็คือปฏิบัติคำพูดปฏิบัติวาจาของเราพูดให้ดีให้เรียบร้อยให้เป็นสุภาษิต ทุพาสิตไม่ดีทุพาสิตก็คือคำพูดชั่วคำพูดที่ไม่เรียบร้อยคำพูดที่ไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์สุภาษิตเนี่ยเป็นคำพูดที่เรียบร้อยเป็นคำพูดที่เป็นประโยชน์เป็นไปในทางสร้างสรรค์นี่นี่สุภาษิตปฏิบัติวาจาของเราคือคำพูดของเราปฏิบัติจิตของเรานี่ความคิดความอ่านความคิดความอ่านนี่เราระวังทางที่จะไหลไม่ได้ทางที่ไม่เป็นธรรมการเกี่ยวข้องการคบค้าสมาคมเราต้องเลือกแต่หากว่าเราคบไม่เลือกนี่ยังเวเสวติตาดิโซคบบุคคลใดเป็นบุคคลนั้นคบคนกินเหล้านี่นี่ไม่น่าหนอกขอทีเท่านิดทีละหน่อยกลายเป็นคนกินเหล้ากลายเป็นนักเลงเหล้าคบคนสูบบุหรี่ไม่น่าหนอกกลายเป็นติดบุหรี่กับเขาถ้าหากว่าคบคนไหนบางทีอะไรเขาไว้เดี๋ยวนี้ยาเสพติดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ใครจะเด็ดรีไม่ใครจะรู้จักไม่ในเด็กชื่อไม่ใครถูกนี่พอคบเข้าไปถ้าเขาเป็นมันก็ติดต่อยิ่งว่าการคบผู้คบคนให้ระมัดระวังพระพุทธเจ้าท่านให้คบบุรุษให้คบสัตบุรุษพระพุทธเจ้าท่านให้คบบัณฑิตนะครับบัณฑิตก็คือผู้นี้เพิ่มผู้มีความคิดอ่านในทางสร้างสรรค์คนพ่านคือผู้ที่มีความคิดอ่านในทางที่เป็นบ่อนทำลายอยู่ในวัยเด็กอยู่ในวัยเรียนคบค้าสมาคมก็กลุ่มที่มุ่งขยันกันแข็งใส่ใจในหน้าที่คือการรับผิดในหน้าที่การศึกษาผู้ที่ย้อนย่านแต่ขยันกันแข็งในทางอื่นให้หลีกอยู่ในระดับประกอบหน้าที่การงานการค้าการขายธุรกิจก็คบค้าสมาคมก็บุคคลที่ขยันขันแข็งรับผิดชอบไม่ทะเลสไลด์ถ้าไม่ทะเลถลายไปซ้ายไปขวาในทางที่เรียกว่าอบายมุขหลีกเลี่ยงในลักษณะนี้เป็นแบบฉบับของอุบาสกอุบาสิกาที่จะทรงเอาไว้ทรงแบบฉบับที่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยคนที่เกี่ยวข้องกับเขาคนเราคนที่เกี่ยวข้องกับเราเขาก็ถ่ายทอดเอาไปเป็นประโยชน์กับเขาปฏิบัติศาสนาปฏิบัติเราพระศาสนาเจริญเราเจริญเอามาเราเจริญคือยังไงกายของเราก็โทษไม่มีวาจาของเราโทษไม่มีจิตใจของเราก็ไม่มีโทษในด้านความคิดนี่ศาสนาเจริญศาสนาตำวัดตำวาจะเต็มไปหมดเรียกว่าวัดล้นตลาดพระล้นตลาดนี่แต่ข้อปฏิบัติในทางกายทางวาจาทางจิตใจนี่ไม่สนใจกันที่จะปฏิบัติให้เป็นธรรมเป็นวินัยมีความเรียบร้อยงดงามในตาในหูไม่มีงั้นไม่ได้ศีลข้อที่1ศีลข้อที่2ศีลข้อที่3ก่อนศีลข้อที่4ศีลข้อที่5ต้องพยายามรักษาให้ได้ต้องพยายามรักษาให้ได้ศีลข้อที่1คือไม่ฆ่าสัตว์ตั้งเมตตาไว้ในใจเพราะสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เจ็บก็ไม่ปรารถนาทรัพย์สินไม่ได้เล็กๆในน้อยของใครใครรักทั้งนั้นของใครใครรักทั้งนั้นตั้งเมตตาเอาไว้ถ้าหากว่าของเขาเกิดหายไปนี่เขาจะเสียใจมาก และการลักทรัพย์การลักทรัพย์นี่ถึงจะได้มาแล้วไม่สบายใจดอกเป็นการที่ไม่เมตตาเราแล้วก็เป็นการไม่เมตตาบุคคลอื่นด้วยเรื่องของศีลเรื่องของความเมตตาการประพฤติผิดในกามนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเป็นการทำลายเจ้าของเองหาความสบายใจไม่ได้มีแต่ความระหวาดระแวงมีแต่ความระหวาดระแวงเป็นการทำลายจิตใจของคนที่เกี่ยวข้องคนที่ใกล้ชิดกามุทโธสากะกามุสาวาททำลายเราเองในที่สุดก็ไม่มีใครเม็ดที่จะเชื่อถือคำพูดไปสักร้องร้อยคำพูดไปสักกี่คำก็ช่างเถอะบางคนก็ว่าคนนั้นพูดต่ออร่อยหานหมายความง่ายหมายความว่าเขาหมดความเชื่อถือของคนที่เคยเกี่ยวข้องกับเราเห็นฤทธิ์ของเราแล้วเขาก็เอาร้อยหานคำพูดของเราถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงการฆ่าสัตว์ก็คือการทำลายเราเองการทำลายบุคคลอื่นการลักทรัพย์ก็คือการทำลายเราในเองทำลายเราให้เดือดร้อนได้มากก็เดือดร้อนแล้วคนอื่นที่เขาเสียทรัพย์ก็เดือดร้อนการประพฤติผิดมีกามก็เหมือนกันเราพูดทำเราก็เดือดร้อนแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเราในลักษณะไหนเดือดร้อนทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นกามุสาวาก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะเราเป็นเหตุให้เขาเข้าใจผิดเขาก็เสียใจการกินเหล้ากินเข้าไปก็เมากินเข้าไปก็เมาแล้วก็เซการเมาแล้วเซมันได้ประโยชน์อะไรทำให้จิตใจฮึกเหิมทำได้ทุกอย่างนี่โทษทั้ง5ประการนี่ต้องมองให้เห็นว่าเป็นโทษทั้ง5ประการนี่ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นโทษแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นโทษแล้วการที่จะเว้นจากโทษทั้ง5ประการนี่สบายมากถ้าหากว่ายังไม่พิจารณาให้เห็นว่าเป็นโทษแล้วนักเข้าชาวพุทธทั้งหลายก็เต็มอยู่ในคุกในตารางคุกมันจะล้นคุกมันจะแตกอ่ะแตกเพราะชาวพุทธคนเพราะชาวพุทธไม่สนใจไม่เห็นคุณค่าไม่สนใจในการรักษาศีล5ไม่สนใจในการเว้นโทษทาประการโทษคุกก็เต็มไปหมดนี่เดี๋ยวนี้ส่วนมากคุกเต็มๆเพราะใครฆ่าอย่างนี้ใครฆ่ายาเสพติดเนี่ยทุกไปเพราะเต็มเพราะนักเสพติดเนี่ยเรื่องของละเมิดศีลทั้งนั้นยุคไหนสมัยไหนคนพากันรักษาศีล5ยกนั่นสมัยยุคนั่นสมัยนั่นนะสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกันมากยุคไหนสมัยไหนล่ะพากันสวนทางก็คำสอนของพุทธเจ้าที่บอกให้พากันรักษาศีลนั่นน่ะสารพัดมันจะเกิดมันจะเป็นมีมันเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นขึ้นทุกอย่างในยุคในสมัยที่คนสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมองเราอยู่เสมอมองเราอยู่เสมอสวนทางกับพระพุทธเจ้าตรงไหนสวนทางกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าหากว่าตรงไหนนี่ยังเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่สนิทยังสวนทางนะรีบแก้ไข ไม่เป็นมงคลกับเราดอกเดินสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นมงคลเลยมีแต่อัปมงคลมีแต่อัปมงคลจะไปหาหลวงปู่หลวงพ่อที่ไหนเป่าหัวให้ขอความเป็นมงคลดีไม่ดีเจอแต่น้ำหมากเท่านั้นความเป็นมงคลมันไม่ขึ้นอยู่ก็เป่าดอกขึ้นอยู่ว่าข้อปฏิบัติความเป็นมงคลเนี่ยคนต้องการมงคลเนี่ยแล่นหาดำมงคลบางทีเจอหน้าหมากร่างกายเป็นของไม่น่านโอ้เผลอแป๊บเดียวมันเลยเผลอแป๊บเดียวนี่30 40 50เผลอแป๊บเดียวละครึ่งร้อยแล้วนะแล้วเผลอแป๊บเดียวอีก 2-3 แป๊บละดีไม่ดีละ70 80ขึ้นมาละโธ่นี่นะร่างกายไม่นานหนอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ก่อนแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกเท่านี้ไม่หายใจเมื่อไหร่ก็ต้องนะเป็นภาระกับหลวงปู่อะไรหลวงพ่อภาระกับหลวงตานี่กุศลานี่กุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลธรรมะกุศลธรรมะนี่เป็นอย่างนั้นอนิจจาว่าแต่สร้างข้าล่าเป็นภาระลงเหมือนลงพ่อลงปู่ลงตาลงพี่อีกล่ะบางทีหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่ก็อนิจจาว่าแต่สร้างข้าล่าไม่รู้ซ้ำว่าอนิจจาหมายความยังไงไม่รู้ซ้ำอนิจจาว่าแต่สร้างข้าล่าก็หมายความว่าใครกับเป๊ปซี่โคล่าเพราะจบกับเป๊ปซี่โคล่ามากเลยแต่ก่อนนะจบอนิจจาวัฏสังขาราไปสวดประกุฏสาราเรียบร้อยแล้วนะก็มีอนิจจาวัฏสังขาราที่นี่มาแล้วนี่แต่ก่อนมันน้ำแข็งก้อนโตๆเนี่ยนะเสียงทุบน้ำแข็งปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปล่ะไหนโอเลี้ยงมากล่ะมันมีเท่านั้นอนิจจาก็มันก็จบไปมันก็มีแต่ในเป๊ปซี่โคล่าบางทียังมีซองขาวซองอะไรซองสีชมพูเข้ามาอีกล่ะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นนี่ถ้าหาก็ไม่คิดถึงความหมายอัตธรรมของอนิจจาวัฏสังขารานั้นอนิจจาวัฏสังขาราเป็นอัตเป็นธรรมเป็นสัจธรรมเป็นของจริงอนิจจาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสังขารก็สังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นหาเที่ยงไม่ได้เกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นนี่ก็เอาความจริงที่มีอยู่ในโลกตลอดกาลอันนี้นะเอามาพูดสู่กันฟังลงเลยพระที่พูดบางทีก็ไม่เข้าใจซ้ำแล้วไม่เข้าใจล่ะก็เคยไม่เคยพิจารณาหรือไม่เคยเห็นอนิจจังสักทีแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์คุณค่าของอนิจจังนั้นจะเห็นประโยชน์คุณค่าได้ยังไงยังใดยังไงล่ะก็ของไม่เคยเจออนิจจังทำไมไม่เจอล่ะก็ของไม่เอาใจพิจารณามันจะไปรู้ไปเห็นได้ยังไงมันก็ไม่เห็นประโยชน์ของคำว่าอนิจจังไงว่าก็ว่ากันไปว่าก็ว่ากันไปตามประเพณีเฉยๆนี่จบไปแล้วก็อะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นอนิจจาเป็นแสนที่จะเป็นของมีความสำคัญมีความหมายเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงสอนให้พิจารณาในเมื่อพิจารณาระลึกถึงและพิจารณาให้มากๆนี่สัจอนิจจังนี่จะเป็นธรรมที่มีความหมายหาประมาณไม่ได้คำว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็รวมคำรวมว่าอยู่ที่อนิจจังนี้เขาว่า อะไรก็ช่างเถอะขันห้าไม่ใช่เรานี่ก็รวมอยู่ในอนิจจังนี้ไอ้คำว่าอะไรไอ้คำที่เรียกว่าอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนั่นก็รวมอยู่ในอนิจจังนี้อนิจจังนี้ครอบโลกธาตุนี่เห็นอนิจจังอย่างเดียวเท่านั้นน่ะอะไรที่ไม่เห็นความจริงในโลกธาตุไม่มีนิจาวัตสร้างฆาระอุปดาอุปาดาวยอุปาดาวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นมีความดับไปทั้งนั้นอุปชิตตว่าเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยเตสร้างวูปสโมสุโคเตสร้างวูปสโมสุโคจิตที่สงบระงับดีแล้วเพราะข้าศึกตัวก่อกวนมันไม่มีจิตที่สงบระงับดีแล้วข้าศึกตัวที่จะกวนใจมันไม่มีข้าศึกตัวไหนที่จะมากวนใจข้าศึกที่กวนใจก็คือกิเลสมันไม่มีแล้วเตสร้างวูปสโมสุโขมสุขนั่นนี่จึงว่าคำที่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาดวยธรรมเมโนอุปชิตวานิรุจันติเตสร้างวูปสโมสุโขมีความหมายเป็นธรรมเทศนานี่ที่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เพื่อจะได้ศึกษาเพื่อจะพิจารณาให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงที่มีประจำโลกคืออนิจจังอันนี้นี่ไม่สนใจกันคนฟังอนิจจาก็ฟังกันไปบางทีดื่มเหล้าไปน้ำคนฟังอนิจจาก็ฟังกันไปบางทีเล่นการพนันกันน้ำพระก็อนิจจาไปพระก็อนิจจาไปอนิจจาสักกี่ครั้งก็ช่างเถอะแป๊บอนิจจาไปเดี๋ยวโคราชเป๊ปซี่ก็มามันก็สนุกอยู่เนี่ยคิดดูแล้วก็ดีมันจึงเป็นโลกอยู่อย่างนี้ล่ะเขาทำไมจึงพูดอย่างนี้เขามันเป็นมาแล้วเดี๋ยวมันเป็นมาแล้วนะเดี๋ยวนี้บทที่แรกโอ้อนิจจานี่ทำเนี่ยจำเป็นแท้ๆอนิจจาก็พาหุงมาติกามาติกาก็พาหุงนี่ต้องได้ม้วนถ้าหาก็ไม่ได้หรอกมาติกาก็พาหุงพาหุงก็หมายถึงหุงข้าวหุงข้าวบ่เป็นนี่หุงข้าวพาหุงไม่ได้ก็หมายถึงหุงข้าวไม่เป็นล่ะต้องรีบหุงข้าวสดๆพาหุงให้ได้มาติกาก็ต้องให้ได้ถ้าก็มีมาติกาไม่ได้โอ้ไม่ไหวบางทียังหนาวๆนี่เหงื่อแตกคุณเด้ก็คนงานศพบางที่น่ะไปคนนิมนต์ไปสวดงานศพสวดมาติกาไม่ได้ไม่ไหวล่ะเอาทั้งกลางคืนงอนเอาทั้งกลางคืนวันหุ่นในที่สุดมันก็ได้ล่ะโอ้คล่องมากมาติกานี่ดีไม่ดีชั่วไอคล่องมากไม่ได้สวด10ปีมันยังไม่ลืมประเพณีอย่างนี้ล่ะวัดจึงหาความแน่นหนามั่นคงไม่ได้ข้อปฏิบัติเพื่อจะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจึงไม่มีประเพณีอย่างนี้ในคุกในตารางมันจึงเต็มโดยชาวพุทธทำอะไรเป็นประเพณีเราต้องศึกษาที่เราทำหรือที่ทำกันนี่น่ะมันถูกต้องแค่ไหนเพียงไรก็อาจทำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วถ้าหาก็ไม่ถูกต้องยังผิดเพี้ยนไปเราก็ต้องแก้ไขไม่ต้องไปประกาศว่าไม่ถูกไม่ต้องไปประกาศว่าจะต้องแก้ไขเราเนี่ยแก้ไขเราแก้ไขเราเห็นว่าควรปรับปรุงควรแก้ไขตรงไหนเราก็แก้ไขให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ให้ผิดพลาดพระศาสนาธรรมของพุทธเจ้าอย่าให้มันเป็นประเพณีแล้วประเพณีอันนี้ล่ะมันจะเป็นการบอกกันให้ทรงไว้ซึ่งประเพณีมีการบอกกันให้ทรงไว้ซึ่งประเพณีนี้ไม่ใช่บอกกันให้ทรงไว้ซึ่งศาสนธรรมนี่ล่ะพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ที่จะทำลายพระศาสนานี่ของเราตถาคตก็คือพุทธบริษัท ผู้ที่ทำลายเหล้าก็หมายถึงลูกหลานเรานี่ล่ะพูดไว้ชัดๆว่างั้นเถอะบริษัทของเราจะพังก็คือคนงานในบริษัทนี่ล่ะศาสนาพุทธที่จะหมดจะสิ้นก็เพราะบริษัทชาวพุทธนี่ล่ะเป็นเหตุถ้าหากว่าบริษัทชาวพุทธไม่ทำให้เสียมีแต่สร้างสรรค์จะหมดได้ยังไงเดี๋ยวว่าแต่ 5,000 ปีเลย5ล้านปีก็ไม่หมดถ้าหากว่าไม่พากันปฏิบัตินะพากันเอาแต่ประเพณีนะดีไม่ดีมันจะหมดเอาไวๆนี่มารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตรธิดามารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์หมายความว่าเป็นผู้นำลูกหลานเราจะถ่ายทอดจากเราถ่ายทอดจากเราคิดดูแม่คนไทยเราแท้ๆนะคนไทยเราแท้ๆนี่ล่ะถ้าก็ไปอยู่ในเมืองฝรั่งเขาเนี่ยไปพูดภาษาฝรั่งลูกคนไทยแท้ๆนะกลายเป็นพูดภาษาไทยไม่ปิดนะไปพูดแต่ภาษาฝรั่งไปหมดนั่นนี่ถ่ายทอดเรียนแบบกันโดยธรรมชาติไม่ต้องบอกหรอกให้พูดภาษาฝรั่งนะให้พูดภาษาอังกฤษนะให้พูดภาษาฝรั่งเศสนะไม่ต้องพูดพ่อแม่พูดยังไงมันพูดอย่างนั้น นี่ก็เหมือนกันเราล่ะจะเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ลูกเต้าของเราจะเป็นเหมือนเรานี่ล่ะเราต้องสร้างเราต้องแต่งเรานี่ให้เป็นแม่พิมพ์ที่มาตรฐานที่สุดให้ดีที่สุดที่เราสามารถบางคนตีแต่ลูกเที่ยวกลางคืนตีแต่ลูกเอาไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์ตีแต่ลูกเอาไปเทคพ่อมันเทคตัวเขานะเขาติลูกเขานู่นน่ะแน่มันสมัยวัตถุเจริญถ้าหากว่าความเจริญในด้านจิตใจล้าหลังลำบากความเจริญคืออันตรายความเจริญนั่นแหละคืออันตรายถ้าหากว่าความเจริญในจิตใจของเราไม่ทันกับความเจริญของวัตถุของโลกความเจริญของวัตถุความเจริญของโลกเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้าหากจิตใจของเราเจริญทันกับวัตถุความเจริญของโลกโอ้ยวัตถุนั่นนี่รุนแล้วเถิดแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวในเมื่อจิตใจของเราเจริญพ้อการพัฒนาจิตใจยังมีความจำเป็นในยุคในสมัยที่โลกเขากำลังเจริญในทางโลกในทางวัตถุกันเจริญไม่ทันอันตรายเดี๋ยวนี้คนตายเพราะความเจริญทางวัตถุนี่ไม่ใช่น้อยวันหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยทั้งในโลกอันนี้ทั้งคนอื่นประหารทั้งประหารตัวเองทั้งคนอื่นประหารทั้งประหารตัวเองนี่วันหนึ่งไม่ใช่น้อยในโลกอันนี้ในยุคในวัตถุเจริญทางวัตถุนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็พาในจิตใจมันล่าหลังมันยังมันไม่ทันมันไม่เจริญสารพัดทางวัตถุมันดึงมันจูงไปสารพัดถูกวัตถุมันดึงมันจูงไป ในที่สุดมันถึงทางตันมาล่ะก็มองเห็นแต่ตึกสูงๆเท่านั้นแล้วขึ้นไปล่ะบางทีขึ้นไปแล้วเอาหัวลงซ้ำนะเอาขาลงอย่างมันไม่ตายอ่ะขาลงมันก็ตายขึ้นเมืองสูงอ่ะนั่นมันไม่มีทางออกมันทางตันสารพัดเดี๋ยวนี้เพราะวัตถุเพราะความเจริญทางวัตถุเป็นเหตุนี่ตายกันแต่ละวันแต่ละวันไม่ใช่แต่ละปีแต่ละวันจริงเราจะไปติคนสนใจพระศาสนาน้อยอะไรต่ออะไรพระไม่สนใจในการได้จะอบรมสั่งสอนประชาชนมันเรื่องของคนไม่เรื่องของคนไอพูดไปตามไอตามความคิดของเจ้าของใครจะมาสอนคนที่เขาไม่สอนเจ้าของได้ใครจะไปสอนคนที่ไม่สนใจในการที่จะสอนเจ้าของพระพุทธเจ้าสอนคนสอนคนก็สอนคนที่จะสอนได้คนที่สอนไม่ได้พระพุทธเจ้าก็หลีกว่าคนพลาดไม่เกี่ยวข้องแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าหลีกไม่เกี่ยวข้องแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้สาวกเข้าไปเกี่ยวข้องนะเขาว่าหลีกคนพ่านหลีกคนพ่านคือยังไงนะก็อย่าไปเกี่ยวอย่าไปใกล้เดี๋ยวคนพ่านอยู่ที่ไหนคนพ่านอยู่ที่ไหนก็แล่นไปหาแล่นไปหานั่นปัญหามันมีมันอยู่มันมีเหตุผลอยู่จะไปมองว่าพระสนใจแต่วัตถุสนใจแต่การก่อสร้างไม่สนใจในการอบรมสั่งสอนประชาชนมันน่าจะไปหาฟิปจากอเมริกามาใช้กันบ้างฟิปบางไทยบางทีมันรูดมาอยู่เตือนตนนั่นแหละดีสอนตนเป็นความถูกต้องที่สุดจะปล่อยคนคอยได้คนอื่นเตือนคอยได้คนสั่งอื่นสั่งสอนเป็นการเอาเปรียบสังคม